اور وہ میں نے بتایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں جو ہماری یہ ریسرچ پیپر بھی چھپ چکا ہے. اب یہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری وصیتیں تو ڈیٹیل کے ساتھ اس میں موجود نہیں ہیں, لیکن دو پرٹیکولر ٹاپکس کے اوپر موجود ہیں, وہی اور اہل بیت سے متعلق, اور دوسری چیز قبروں سے متعلق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسٹ وفات کے دنوں میں بستر مرگ کے اوپر جو فرامین ہے بخاری اور مسلم میں وہ جمع کیے گئے ہیں. تو یہ ریسرچ پیپر 10 کے اینڈ پہ سب کو مل بھی جائے گا انشاءاللہ تعالی, تاکہ بعد میں یاد رکھنے کے لیے آسانی ہے. میں سارا تو اس میں سے کور نہیں کر سکتا, لیکن چند ایک چیزیں چیزیں میں ضرور بیان کروں گا, باقی آپ خود گھر جا کے پڑھ لیجئے گا. تو پہلی چیز یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروشی پڑھیں, یہ دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں اپنی وفات سے تقریباً 3 مہینے پہلے ایک خطبہ دیا جس کو حجت الوداع کا خطبہ کہتے ہیں. اس کے الفاظ المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 318 نمبر حدیث ہے, کتاب العلم چیپٹر میں. میں اپنے بعد تم میں دو چیزیں ایسی چھوڑ کر جا رہا ہوں جن کو اگر مضبوطی سے پکڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے, ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, اور سنت وہ جو صحیح احادیث سے ڈرائیوڈ ہوگی. ہر بندے نے تو اپنی سنتیں اللہ ہی بنائی ہوئی ہیں, صحیح احادیث سے سپورٹڈ ہو, اللہ کی کتاب اور اس کی سنت. اب یہ الفاظ ذرا غور کریں, جو اس کو مضبوطی سے پکڑے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اور پاکستان کا مولوی, انڈیا کا مولوی, بنگلہ دیش کا مولوی کہتا ہے قرآن دیس ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. یہ سنتے ہیں ہم, بچپن سے سنتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو ان دو چیزوں کو پکڑے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اب آپ دیکھ لیں کس کی بات ماننی ہے, لیکن شیطان نہیں ماننے دے گا, یہ قسمت والوں کو بات سمجھ آتی ہے. تو اس پہ میں یہ جملہ بولتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد اپنی امت کو کسی شخصیت کے حوالے نہیں کیا, اللہ کی وحی کے حوالے کیا. کیوں؟ شخصیت کا سٹیٹس بالآخر وہی ہو جاتا جو پروفٹ کا ہے. اس نے بھی دنیا سے جانا تھا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے, اللہ کی جنتوں میں برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہے, تمام صحابہ زندہ ہے, اس زندگی کے ساتھ نہیں آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ابوبکر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تو 2 سال کے بعد سیدنا ابوبکر بھی فوت ہو گئے, 13 سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے, 25 سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید ہو گئے, 30 سال کے بعد سیدنا علی بھی شہید, خلافت راشدہ ختم, اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفا 110 ہجری, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 100 سال کے بعد وہ بھی فوت ہو گئے. آج آخری صحابی کو بھی فوت ہوئے ہوئے 1323 سال گزر چکے ہیں, لیکن یہ کتاب و سنت قیامت تک کے لیے باقی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مولوی کی تعلیمات کو محفوظ رکھنے کی گارنٹی نہیں دی, کتاب و سنت کی دی ہے. سورۃ الحجر آیت نمبر 9, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, اس الذکر قرآن کو ہم نے نازل کیا, ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن کی حفاظت میں ہی سنت کی حفاظت بھی ہے. کیوں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم اسی قرآن نے دیا ہے, اور اس قرآن نے اگر اطاعت کا حکم دیا ہے اس اطاعت سے ریلیٹڈ چیزیں بھی محفوظ ہونا ضروری ہیں, کیونکہ ہمارے معلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے معلم ہے پوری امت کے, ان کی تعلیمات کا محفوظ ہونا یہ لازمی ہے. ورنہ اگر قبر میں سیدنا ابوبکر صدیق سے وہی سوال ہونا ہے جو مجھ سے اور آپ سے ہونا ہے, تو اللہ تعالیٰ معاذ اللہ نا انصاف ٹھہرے گا اگر میرے تک دین نہ صحیح پہنچا. تو ایسے ہو ہی نہیں سکتا, دین محفوظ ہے کتابوں کے اندر, شخصیات میں نہیں کتابوں کے اندر. یہ ہمیں شخصیات نہیں بتایا ہے کہ کتابوں کو فالو کرو, شخصیت کے ساتھ تو لوگ غلط چیزیں بھی منسوخ کر دیتے ہیں. اب یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں, بعض لوگوں کو فوراً تکلیف ہو جاتی ہے جی کتاب و سنت یہ دو چیزوں کو ہی مانتے ہیں جی اور کسی چیز کو نہیں مانتے. تو بھائیو کتاب و سنت کے اندر ہی اجماع بھی داخل ہے, کیونکہ یہ سنت سے ہی ہمیں پتا چلی. المستدرک للحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ کتاب العلم چیپٹر میں 399 نمبر حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا, امت کا اجماع حجت ہے. یہ ہمیں حدیث نے ہی تو بتایا, تو اجماع کو حجت ماننا کتاب و سنت کو حجت ماننا. اجماع کی بڑی بڑی مثالیں سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت، قرآن پاک کو کتابی شکل میں لے کے آنا، قرآن پاک کا غیر مخلوق ہونا، اور ابھی 14th century میں بہت بڑا ایک اجماع ہوا ہے کہ قادیانی فرقہ، چاہے غلام احمد قادیانی دجال کو نبی مانتا ہو یا مجدد مانتا ہو، یہ فرقہ اسلام سے خارج ہے. اس پہ مسلمانوں کا اجماع ہوا، اجماع قیامت تک جاری ہے. اور ایک چوتھی چیز بھی ہے، وہ بھی ڈرائیو ہے کتاب و سنت سے، اور وہ ہے اجتہاد. وہ المصنف ابن ابی شیبہ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول صحیح سند کے ساتھ ہے 22990 نمبر کتاب البیوع چیپٹر کے اندر، کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو پہلے کتاب اللہ میں دیکھو، کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو سنت میں دیکھو، سنت میں نہ پاؤ تو پھر امت کے اجماع میں دیکھو، اجماع میں نہ پاؤ تو پھر اجتہاد کر لو. یعنی کہا مقلد ہو جاؤ، اجتہاد کرو. ہر بندے کا اجتہاد ڈفرنٹ ہوگا، کسی کا کوئی پابند نہیں ہے. ورنہ اگر اجتہاد چار بندوں پہ ختم ہو چکا ہے تو قیامت تک جتنے مسئلے آئیں گے تو وہ تمہارے بزرگوں کے خوابوں میں کبھی نہیں آئے. امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ اجمعین، ان کی جوتیوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، لیکن ان کے تو خوابوں میں بھی یہ بات نہیں کہ ویڈیو کیمرے کا مسئلہ بھی آئے گا، انتقال خون کا مسئلہ، پوسٹ مارٹم کا مسئلہ، کتبین پہ نماز کا مسئلہ، ریل گاڑی میں نماز کا مسئلہ، ہوائی جہاز میں نماز کا مسئلہ، ٹرانسپلانٹیشن کا مسئلہ، اتنے بڑے بڑے مسائل جس میں آج کے علماء اجتہاد کر رہے ہیں. تو کیا ان علماء کے اجتہاد کو مان کر بریلوی کیا طاہر القادری صاحب کے مقلد ہو جاتے ہیں، یا دیوبندی کیا شیخ تقی عثمانی صاحب کے مقلد ہو جاتے ہیں، یا اہل حدیث کیا شیخ زبیر لدھی صاحب کے مقلد ہو جاتے ہیں؟ نہیں، علماء کے فتاوی کو کتاب و سنت پر دیکھنا ہے. ورنہ اسلامک بینکنگ کے اوپر دیوبند کی اکثریت علماء نے تو تقی عثمانی صاحب کا رد کر دیا کہ یہ تو سود کی دوسری شکل ہے. تو مسئلہ اجتہاد تو یہی تو خوبصورتی ہے کہ اختلاف کی گنجائش رہتی ہے، لیکن کتاب و سنت اجماع میں نہیں ہوتی. تو یہ ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں. دوسری حدیث اس سے ریلیٹڈ، وہ غدیر خم کی حدیث ہے جو منج پہ لکھی ہوئی ہے. یہ موسٹ امپورٹنٹ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپسی پر مکے اور مدینے کے درمیان ایک جگہ تھی جس کو کہتے تھے خم. یہ غدیر خم کی حدیث اہل سنت اور اہل تشیع میں متفقن علیہ حدیث ہے. اس کو کہتے ہی حدیث ہے غدیر خم ہے، اور جس کا وہ جشن غدیر خم بناتے ہیں، انہوں نے بھی اس کو جشن بنا دیا. وہ جشن تو ہم ماشاءاللہ بہت بنا لیتے ہیں، وہ جشن غدیر خم بناتے ہیں. جیسے یہاں جشن میلاد النبی اور جشن فلاں، وہ جشن غدیر خم. البتہ یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں پڑاؤ کیا. اونٹ کا جو پالان تھا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر بنایا گیا، یعنی کہ اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا. اس کے الفاظ ہی آپ خود سن لیں، صحیح مسلم کتاب الفضائل چیپٹر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6225، 6226، 6227، 6228، چار اوپر تلے حدیثیں ہیں غدیر خم کی صحیح مسلم میں. الفاظ ذرا سن لیں، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور اس کی دعوت میں قبول کروں. میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. مولویوں نے تشریح کی ہے، اور رسی وچ ایک وٹ نہیں ہوتا، اس میں پانچ وٹ ہوتے ہیں، ایک اہل بیت کی محبت کا وٹ ہے، ایک فلاں پتہ نہیں کیا آگے کیا ہوا. مجھے تو پتا ہے نا، میں تو ساری چیزیں دیکھ کے آیا ہوں نا، ایک اولیاء اللہ کی محبت، ایک فلاں کی محبت. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور فرقہ واریت میں مت بٹو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلی چیز اللہ کی کتاب. اور زید بن ارکم کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے رہے اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، ترغیب دلاتے رہے، ابھارتے رہے ہمیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر دی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کرے گی، تو آپ نے پہلے ہی یہ فرما دیا. لہذا جن لوگوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، ڈائریکٹلی عبید اللہ ابن زیاد ہو یا انڈائریکٹلی یزید بن معاویہ، ہم ان سے کوئی محبت نہیں کرتے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں. اور اسی ٹاپک پہ میرا وہ لیکچر ہے ڈھائی گھنٹے کا، حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، جس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کو ایڈریس کیا. جس کو شوق ہو مزید ڈیٹیل تو اس لیکچر کو ہمارے ویب سائٹ کے اوپر سن لیں، ویڈیو لیکچر پڑا ہوا ہے. ہم الحمدہ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ اہل بیت کو پکڑنا، یہ ذرا غور کریں. فرمایا اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں. پکڑنا کس کو ہے؟ کتاب اللہ کو. یہ کتاب اللہ وسیع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب یہ غدیر خم میں بعض لوگوں نے یہ پورشن بھی ایڈ کر دیا کہ یہاں حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع بنا دیا تھا. اور بھائیو ہم تو یہ بھی نہیں کہتے کہ سیدنا ابوبکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع ہیں، وہ تو اجماع امت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع کسی کو نہیں بنایا سوائے اس کتاب کے. اور یہ حدیث الحمدللہ صحیح بخاری کتاب المغازی چیپٹر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے باب میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4460 نمبر حدیث ہے کہ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے سیدنا طلحہ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، بتائیے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع کسی کو بنایا تھا؟ انہوں نے کیٹاگوریکل ڈینائی کیا، نہیں، البتہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر عمل کرتے رہنے کی وصیت فرمائی تھی. اور یہاں میں ایک بڑی کانٹے دار بات بتا دوں کہ جو حجت الوداع کی حدیث صحیح مسلم میں ہے نا، اس میں صرف قرآن کا ہی ذکر ہے. کیونکہ سنت کو ماننا قرآن ہی کو ماننا ہے. صحیح مسلم میں کتاب الحج چیپٹر میں جو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنی ہے، بڑی لمبی حدیث، اس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق وہ حدیث نمبر ہے 2950. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجت الوداع کے خطبے میں کنکلوڈ کی ہے نا گفتگو، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں جس کو اگر تم نے مضبوطی سے پکڑ لیا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت والے دن اللہ تم سے میرے بارے میں پوچھے گا تم کیا کہو گے؟ تو سب نے بیک زبان کہا کہ ہم کہیں گے آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعوت حق صحیح طریقے سے پہنچا دی، ہماری خیرخواہی فرمائی، ہماری نصیحت فرما دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ اپنی مبارک انگلی آسمان کی طرف بلند کی، پھر صحابہ کی طرف. صحابہ سے مراد اب پوری امت ہے، سمجھ لیں. اے اللہ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، کہ ان تک یہ بات پہنچ گئی ہے. اب منکر نہیں ہو سکتے اس بات کے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں تھیں جو وحی سے ریلیٹڈ تھیں. اس پہ میرا پورا لیکچر ہے 2 گھنٹے کا الگ سے، وہ ضرور سنیں، جس میں میں نے کافی احادیث بیان کی ہیں امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وسلم، ریسرچ پیپر بھی ہے دعوت قرآن، 2 گھنٹے کا لیکچر ہے، اس میں میں نے یہ ساری چیزیں ڈیٹیل سے بتائیں گے. اب میں اس کے کنکلوڈنگ پورشن کی طرف آتا ہوں جو اس وقت امت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر مرگ پہ جو سب سے بڑی ٹینشن تھی، وہ آج ہماری سب سے بڑی ٹینشن ہونی چاہیے. کیونکہ جب بھی کوئی شخص دنیا سے جانے لگتا ہے، اس وقت جو باتیں کرتا ہے وہ اس کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے. مثال کے طور پر سورۃ البقرہ کی 133 نمبر آیت میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کا آتا ہے کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن میں آیت ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے کہا کہ بتاؤ میرے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے بعد آپ کے رب کی، آپ کے باوجداد سیدنا ابراہیم اسماعیل اسحاق کے رب کی عبادت کریں گے جو ایک ہی رب ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہوں گے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں بھی الحمدللہ محدثین نے جمع کی ہیں. اب یہ سنتے جائیں، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کتاب الجنائز چیپٹر میں، صحیح بخاری میں 1390 نمبر حدیث اور صحیح مسلم میں 1183 نمبر حدیث. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر مرگ پر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی مبارک چادر اپنے چہرے سے ہٹاتے اور ارشاد فرماتے جاتے، لعن اللہ یہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو، اللہ لعنت فرمائے یہودیوں پر اور عیسائیوں پہ، اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. ولیعہد اللہ تعالی. اس پہ حضرت عائشہ کے کمنٹس ہیں بخاری اور مسلم میں ساتھ ہی، کہ اگر ہمیں یہ خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو عوام الناس کی زیارت کے لیے عام کھول دیتے، یعنی اجرے کی دیوار گرا دی جاتی، جو آج تک نہیں گرائے گی، وہ اندر ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے، حضرت عائشہ کے اجرے میں دفنایا گیا، تو اما عائشہ کو بھی یہ خطرہ تھا. پھر صحیح مسلم کتاب المساجد چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1188 نمبر حدیث ہے، جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے ہمیں ارشاد فرمایا، اب دیکھ لیں 5 دن پہلے، خبردار تم سے پہلے لوگوں میں جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا تو اس کی قبر کے اوپر لوگ سجدے شروع کر دیتے تھے، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم ایسا کام نہ کرنا. پھر مسند امام احمد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، 7352 نمبر حدیث ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بننے دینا کہ لوگ اسے پوجنا شروع کر دیں. بت کا لفظ، وثن کا لفظ استعمال کیا، جس کو بھی پوجا جائے گا وہ وثن ہوگا، چاہے قبر ہو، چاہے درخت ہو، چاہے پتھر ہو، مجھے میری قبر کو بت نہ بننے دینا اے اللہ. پھر صحیح مسلم میں کتاب الجنایہ چیپٹر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2245 نمبر حدیث ہے، کہ میں تمہیں 3 چیزوں سے منع کرتا ہوں، قبروں کو پکا مت کرنا، قبروں پہ مت بیٹھنا، اور قبروں پر عمارت مت تعمیر کرنا. یہ صحیح مسلم 3 چیزیں، یہ ترتیب میں نے جو ہے وہ الٹ دی. پہلی چیز قبروں کو پکا مت کرنا، قبروں پہ عمارت مت بنانا، اور قبروں پہ مت بیٹھنا. بیٹھنا لائیو بیٹھنا بھی قبر پہ توہین ہے، اور ویسے اس پہ مجاور بن کے بیٹھنا بھی وہ بھی منع ہے، دونوں طرح سے بیٹھنا منع ہے. قبروں کو پکا بھی نہ کرنا اور عمارت بھی نہ بنانا. اب آپ خود سمجھتے جائیں، اب اس معاملے میں جو سوالات آئیں گے وہ انشاءاللہ ساتھ ایڈریس ہوتے جائیں گے اسی کے اندر آگے. پھر حدیث ہے، سیدنا ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب الجنائز 2250 نمبر حدیث، قبروں پہ مت بیٹھو اور نہ ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. یہ قبریں کیوں اتنی ٹینشن بنی ہوئی تھی، وہ آج میں پتہ چل رہا ہے، بار بار قبروں کا ذکر. پھر دیکھیں سنن ابی داؤد کتاب المناسک چیپٹر میں 2042 نمبر حدیث ہے، میری قبر پہ میلہ نہ لگا لینا، تم دنیا کے کسی حصے میں درود پڑھو گے اللہ تمہارا درود میرے تک پہنچا دے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں، یعنی درود شریف کی بنیاد پر بھی میلہ نہ لگا لینا میری قبر کے اوپر. اب دیکھ لیں، اب وہاں اگر میلہ لگ جائے، انشاءاللہ فی الحال تو کوئی چانس نہیں نظر آ رہے، اور کوئی اٹائے تو اس کو پھر گستاخ رسول کہا جائے گا. یہاں ہوتا تو شاید کوئی معاملہ بن گیا ہوتا ایسا، میلہ نہ لگانا میری قبر کے اوپر. دروشی پڑھنے کے لیے بھی میلہ نہ لگانا، تم دنیا کے کسی حصے میں پڑھو گے اللہ پہنچا دے گا، یہ ٹینشن نہ لینا تم. اب وہ حدیث آئی ہے جو بڑی تھوڑی سخت حدیث ہے اس حوالے سے، صحیح مسلم میں کتاب الجنائز چیپٹر میں 2242 نمبر حدیث ہے، کہ مشہور صحابی فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روم کی جنگ کے دوران روڈس نامی مقام پر پہنچے تو ایک ان کا ساتھی فوت ہو گیا، انہوں نے اس کی قبر بنائی اور قبر کو زمین کے برابر کر دیا، اور پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہی حکم فرماتے تھے کہ ہم قبروں کو برابر کرتے. اندازہ کریں، نشان وغیرہ رکھ سکتے ہیں، وہ لادہ سے موجود ہے حدیث سنن ابی داؤد کے اندر، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3206 نمبر حدیث ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے کنارے پتھر رکھا اور فرمایا اس سے میں اپنے بھائی کی قبر کو پہچانوں گا. تو قبر کی نشانی رکھی جا سکتی ہے سائڈ پہ چھوٹے چھوٹے پتھر رکھ کے، کہ نشانی ختم نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پہ تقریباً، والدہ کی وفات کے تقریباً 50 سال کے بعد گئے تھے، تو قبر موجود تھی، نشانی رکھی جا سکتی ہے پتھر رکھ کے یا کس طریقے سے، اور زیادہ زیادہ ایک بالشت. وہ آگے حدیث آ رہی ہے. اب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لے کے ہیں، اس کے ساتھ اگلی حدیث کتاب الجنائز چیپٹر میں 2243 نمبر حدیث لے کے ہیں، کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی ابو حیاج کو کہتے ہیں، میں تمہیں اسی کام پر مامور نہ کروں جس پر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا، کہ میں کوئی اونچی قبر دیکھوں نہ، اس کو برابر کر دوں، کوئی تصویر نظر آئے مٹا دوں. اب اس میں مفتی احمد جعفر نعیمی صاحب جال حق میں لکھتے ہیں، یہ کافروں کی قبروں کے بارے میں کہا تھا، حالانکہ وہ پوری مسلم پڑھ لیتے ہیں. امام مسلم پہلے لے کے آئے کہ صحابی کی قبر برابر کی گئی ہے، اس کے بعد وہ حدیث لے کے آئے ہیں، یہ کافروں کی قبروں کے بارے میں نہیں تھا، پہلے وہ حدیث آئی ہے روڈس والی جو روم کی جنگ کے دوران فضالہ بن عبید نے کیا تھا، یہ کافروں کی قبروں کے بارے میں نہیں ہے. لیکن ان کو تو پتا ہوگا، مثلاً یہ تو علماء کو تو پتا ہی ہوتا ہے یہ کیا کچھ ہے، لیکن وہ جان بوجھ کے اپنے فرقے کو پرائورٹی دینے کے لیے وہ چیزوں کو اسکپ کر دیتے ہیں. حالانکہ امام مسلم نے انصاف کیا، پہلے حدیث لے کے ہے کہ صحابی قبر زمین کے برابر بنائی گئی، اور کہا گیا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حکم دیتے تھے. اور آگے حضرت علی کا قول بھی لیا ہے. اس کے بعد صحیح بخاری میں کتاب الجنائے چیپٹر میں 1390 نمبر اثر ہے, سفیان تمار رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ایک بالشت ہے. تو اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ یہ دونوں آپشن درست ہیں, یا تو ایک بالشت قبر ہو, ایک بالشت تقریباً 9 inch 10 inch تک, اور یا زمین کے برابر ہو. ان دونوں میں سے کوئی بھی آپشن اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. باقی یہ جو آج کل انٹرنیٹ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی وہ جعلی تصویریں چل رہی ہیں, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہی نہیں ہے. یہ جو یہاں سے بھی حکمران اندر جاتے ہیں قبر تک کوئی نہیں پہنچتے, اجرا شریف کی دیوار کے باہر باہر ہی رہتے ہیں, جالی کے اندر پھر مزید آگے ایک دیوار آ جاتی ہے. قبر مبارک نہیں لوگوں نے دیکھی ہوئی, اس وقت دیکھی صحابہ تابعین تبع تابعین نے, اس وقت تک اجرا عائشہ میں لوگ چلے جایا کرتے تھے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے دنوں میں ایک اور حدیث بیان فرمائی جو آج کی تصویر کشی کرتی ہے. صحیح بخاری کتاب الجنائز 1341 نمبر حدیث, صحیح مسلم کتاب المساجد 1180 نمبر حدیث. مسلم میں یہ الفاظ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کے دن تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویاں سیدہ ام سلمہ اور ام حبیبہ آپس میں گفتگو کر رہی ہیں حضور کی, دو امہات المومنین رضی اللہ عنہن, کہ جب ہم حبشہ میں گئے تھے وہاں ہم نے ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جہاں تصویریں لٹکی ہوئی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گفتگو سن رہے تھے, بیماری کے دن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ اٹھے, آپ نے فرمایا یہی تو ان میں خرابی تھی, جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر کے اوپر مسجد بنا لیتے تھے, وہاں تصویریں لٹکا کے وہاں سجدے شروع کر دیتے تھے, قیامت والے دن اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہوں گے یہ لوگ, بدترین مخلوق, دیکھ بدترین مخلوق سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں, بدترین لوگ ہوں گے جو یہ معاملات کریں گے. ولیعوذ باللہ تعالی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی پیشن گوئی فرمائی صحیح بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر 7320 نمبر حدیث, صحیح مسلم کتاب العلم چیپٹر 6781 نمبر حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے امتیو تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم بقدم بالشت بر بالشت, حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی شخص گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تمہارے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہوں گے جو یہ کام کریں گے. صحابہ کرام علی رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہودی اور عیسائی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہود و نصارہ مراد نہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں یہ آیت کافروں کے بارے میں ہے, یہودیوں کے بارے میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں فرما دیا کہ جو خرابیاں ان میں پیدا ہوئی ہیں وہی تم میں ہوں گی, لہذا جو جو خرابیاں ان کو کنڈیم کیا جا رہا ہے تمہیں بھی کیا جائے گا. تو پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم ہیں, توحید کانفرنس کرواتے ہیں وہ, ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب. تو ان کا میں نے مضمون پڑھا, انہوں نے اس حدیث کا جواب دیا ہے. اب علم کے ساتھ جب خیانت ہوگی تو ہم پریکٹیکلی بتائیں گے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مذاق اڑا رہا ہے اس کا تو ہم راستہ روکیں گے. تو ان کا پورا مضمون میں نے پڑھا, انہوں نے کہا جی کہ یہ جو حدیث ہے نا کہ تم بھی یہود و نصارہ کے طریقے پہ, اس سے مراد ہے فیشن کرو گے یہود و نصارہ والے. تو ہم کہتے ہیں بھائیو کسی حدیث والے سے حدیث پڑھی ہوتی نا تو تمہیں پتا ہوتا کہ یہ حدیث کا شان ارشاد کیا ہے, یہ کس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ ارشاد فرمائے تھے. وہ ہے ہی پرٹیکولر شرک کے بارے میں, اور وہ ہے جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2180 نمبر حدیث ہے, کتاب الفتن چیپٹر میں, فتنوں والے چیپٹر میں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے لیے جا رہے تھے. کچھ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی, وہاں ایک درخت آیا جس کا نام تھا ذات انوات, وہاں مشرکین جنگ میں فتح کے لیے تبرکن اپنا اسلحہ لٹکا کے ایسے ٹچ کر کے پھر آگے جاتے تھے تبرک حاصل کرنے کے لیے. جیسے یہاں بھی کئی لوگ ہیں وہ کام نے فلاں مزار پہ جائیں پھر آگے ہم نوکری کے انٹرویو کے لیے, تو یہ ایک مشرکین اس وقت کرتے تھے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ہمارے لیے کوئی درخت مقرر فرما دیں. کس نے کہا؟ صحابہ نے. بیسک ہیومن انسٹنکٹ جو ہے نا وہ چینج ہوتے بڑا دیر لگتی ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جلال میں فرمایا سبحان اللہ, اس کا مطلب پتا ہے آپ کو؟ اللہ پاک ہے شرک سے, اما یشرکون یہ بریکٹ میں ہے, سبحان اللہ یہ کیا کہہ دیا تم نے, اور تم نے تو آج وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاعراف کی 138 نمبر آیت پڑھی کہ جب یہودی گزر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ, انہوں نے دیکھا کچھ لوگ بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے بیٹھے ہیں, تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی ہمارے لیے بھی کوئی بت بنا دیجئے کہ ہم اس پر اعتکاف کر لیں. موسیٰ علیہ السلام پھر جب کوئی طور پر گئے پیچھے سے انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا تم نے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کام کیا آج, حالانکہ کیا کچھ نہیں انہوں نے بھی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا احتیاط دیکھیں. ادھر کہہ رہے شرک کی ختم ہو چکا ہوا ہے, جو مرضی کرو جتنا مرضی کرو تھوک دے صاحب نے کرو ختم ہو گیا ہے. اس کا میں نے جواب دے دیا الحمدللہ, پوری ریکارڈنگ ہے ہمارے میں. آپ کو ضمن بتا دوں جو ویب سائٹ ہے www.ahlesunnatpark.com اس پہ ہے اختلافی موضوعات کے مسائل 25 ریکارڈ ہو کے علیحدہ سے اپلوڈ ہوئے ہیں تقریباً پونے پونے گھنٹے کے. ہر آج کل کا مسئلہ حضر و ناظر, علم غیب, حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم, سارے مسئلے ان میں یہ بھی کیا شرک ختم ہو چکا ہے, اس میں میں نے پھر سارے دلائل کا جواب دیا. تو آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب صحابہ نے یہ کہا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج تو تم نے وہی بات کر دی, پھر آپ نے فرمایا یہ جو بخاری مسلم میں ہے تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم بہ قدم بالشت بر بالشت, ان میں سے اگر کوئی شخص گو کے شخص سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو گے. اب بات کلیئر ہوگی, اس سے مراد فیشن نہیں ہے. تو ان ڈاکٹر صاحب کو بتائیں کہ بھائی آپ ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے بہت احترام والے ہیں لیکن خدا کے لیے آپ ساری احادیث ساروں کی اپینین سنیں. اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی علماء سے مسئلے پوچھے گا تو ختم نبوت اس کو نہیں سمجھ آئے گی. ایک اہل حدیث صرف اہل حدیث کے پاس جائے گا اس کو باقی مکتبہ فکر کی بات نہیں سمجھ آئے گی. اسی طریقے سے بریلوی اور دیوبندی شیعہ اپنے اپنے علماء سے ہی پوچھیں گے, دوسرے کی بات ہی نہیں سنیں گے, بات سمجھ ہی نہیں آئے گی. یہی کام تو ہم بھی کرتے رہے بچپن سے, ہمیں تو بڑا زوم تھا, ہمارے سے تو بڑا کوئی محب رسول ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور جب پتا چلا کہ ہم سے بڑا گستاخ ہی کوئی نہیں ہے, ہم نے کس چیز کو دین کا نام رکھ لیا ہوا ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں, یہ بالکل واضح چیزیں ہیں, آج امت کی حالت دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اچھا اب اس ان احادیث پڑھنے کے بعد فتویٰ اگر میں خود لگاتا نا تو بڑا کڑوا لگتا. اب ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب محترم جو ہے انہوں نے جہاں سے پی ایچ ڈی کی ہے نا اس مکتبے میں جو استاد رہے ہیں جن کو احمد بریلوی صاحب بھی بہت بڑا بزرگ مانتے تھے, میں ان کے الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں جن کو پاکستان میں بریلوی جو بندی اہل حدیث تینوں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور وہ ہیں سید محمود احمد آلوسی بغدادی المتوفا 1270 ہجری آج سے تقریباً 200 سال پہلے. علامہ آلوسی مشہور ہے, ان کی تفسیر روح المعانی مشہور ہے. دیوبند بریلوی تو بہت زیادہ پریزنٹ کرتے ہیں, حدیث کو بھی جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اپنے مطلب کا کوئی چیز نکالنی ہوتی ہے دیوبندیوں بریلویوں کو سمجھانے کے لیے تو وہاں سے نکال لیتے ہیں. جیسا میں یہاں سے ایک چیز نکالوں جو ساروں کی سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. یہ بغداد یونیورسٹی میں رہے ہیں, یہ پرانے بزرگ ہیں آج سے 150-200 سال پہلے. وہ کیا کہتے ہیں تفسیر آلوسی میں, تفسیر رول مانی میں 238 نمبر پیج پہ 15 نمبر جلد کے اندر جو مکبہ امدادیہ ملتان سے شائع ہوئی ہے دیوبند نے کی ہے ترجمے کے ساتھ, وہ کیا کہتے ہیں اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ سب سے بڑا حرام اور شرک کے اسباب کی چیزوں میں سے مزاروں کے پاس نماز پڑھنا اور ان پر مسجدیں یا عمارتیں بنانا ہے. یہ میرا فتویٰ نہیں, میرے ساتھ نہیں کسی نے لڑنا, یہ بزرگ ہیں. ایسی تمام چیزوں کو اور قبروں پر بنائے گئے گنبدوں کو گرانا واجب ہے کیونکہ یہ مسجد درار سے بھی زیادہ خطرناک ہے. جو سورہ توبہ میں ہے نا منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں کبھی کھڑے بھی نہیں ہونا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو آگ لگا دی تھی. اور علامہ لوسی کہہ رہے ہیں یہ مزاروں پہ بنے ہوئے گنبد یہ اس مسجد درار سے بھی بڑا فتنہ ہے. اور ہے واقعی ادھر تو پتا چل گیا منافقین ہے, یہاں تو محبت کے نام پہ کسی کو وہم بھی نہیں ہونا, اس لیے بڑا فتنہ ہے. توبہ توبہ, الفاظ دیکھیں, اس سے بھی زیادہ نقصان دہ ہیں. اور آگے وجہ یہ نہیں بتائی کہ مجھے کوئی پرسنل ناپسند ہے, کہتے ہیں اس لیے کہ اس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ رکھی گئی ہے, وہ صحیح مسلم کی حدیث, قبروں کو پکا مت کرنا, ان پہ عمارتیں مت بنانا. اچھا یہاں بھی میں بتاؤں کیا ہوتا ہے, میرے استاد غلام سور سیدی صاحب جن کی شرح صحیح مسلم سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے, مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے میں شیخ الحدیث ہیں اور بریلوی مکتب فکر میں اس وقت ٹاپ آف دی لسٹ پرسنالٹی ہیں, ان کو میں نے فون کیا آج سے 2 سال پہلے. تو میں نے کہا جی آپ نے مسلم کی پوری شرح لکھی ہے تو صحیح مسلم میں یہ حدیث بھی آتی ہے قبروں پہ عمارتیں مت بناؤ, تو آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ تو وہ کہنے لگے کہ اس سے مراد یہ گنبد نہیں ہے. تو میں نے کہا جی گنبد کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ قبروں کے اوپر تو نہیں ہوتے, وہ سائڈوں سے دیواریں کھڑی کر کے اوپر آتا ہے. لیکن فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگری. تو میں نے کہا اچھا آپ پھر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قبر بنی ہوئی ہو اسی قبر کے اوپر ایسے عمارت کھڑی کر کے قبر اونچی کر دی. کہتے ہیں ہاں یہ منع ہے قبر پر عمارت. اس میں فوق کے الفاظ نہیں الا کے ہیں, وہ ٹیکنیکلی ٹھیک بات کر رہے ہیں. عربی میں اس کے لیے فوق ہوتا ہے, الا ہوتا ہے پر, ٹھیک ہے, اپان اور اون اس کا فرق. تو میں نے کہا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ قبر کے اوپر عمارت نہیں آنی چاہیے. کہتے ہیں ہاں بالکل یہی ہے. تو میں نے کہا بھی علی بن عثمان اجویری صاحب کی جو قبر ہے لاہور میں داتا دربار جس کو کہتے ہیں مشہور, وہ قبر تو تہخانے میں ہے, اس کے اوپر عمارت بنا کے اس کو اوپر لایا گیا اور اوپر سے بھی باہر اوپر اتنی نکلی ہوئی ہے. آپ یہی کہہ رہے تھے نا. آپ خاموش ہو گئے آگے سے. میں نے کہا بولیں. کہتا نہیں میں نے بس آپ کو بتا دیا نا. اور میں نے کہا بتائیں, آپ نے تو بتا دیا لیکن یہ بتائیں نا غلط ہے. کہتے ہیں میں نے نہیں اس پہ کچھ کہنا. تو اب ہم یہی پوچھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو زیادہ عزیز ہیں یا یہ لوگ عزیز ہیں. اسی لیے اس پمفلٹ کے اوپر ہم نے ایک جملہ لکھا تھا جو بڑا کڑوا لگا تھا, وہ بالکل صحیح لکھا ہے. اس کے اوپر سر کے اوپر لکھا ہے ہر پیج پہ, فرقہ واریت سے بچ کر مرشد کامل امام الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی اپنے بزرگوں سے زیادہ اہمیت دینے والوں کے لیے, جو اپنے بزرگوں سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت. مجھے کئی بندوں نے کہا کون ایسا ہوگا. میں نے کہا اکثریت ہی ایسی ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہم میں موجود نہیں ہے, ایز اے انسٹیٹیوشن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جو کسی اور کی باتوں کو پرائرٹی دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اگر خود سمجھ لیں لا طرف ہو اسما تک ہوں فو کا صوت النبی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بھی آواز بلند نہیں کرنی. حدیثوں پر جس کی مرضی باتیں بلند کرتے پھرو نعوذ باللہ. تو یہ بات سمجھے. اب آگے کانٹے کی بات اور آپ کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں, اور میرے خیال ہے 15 منٹ زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ لگیں گے, اس سے زیادہ نہیں لگیں گے. یہ کریٹیکل مسئلہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر اس وقت جھوٹا دفاع کیا جا رہا ہے. سب لوگ مثال دیتے ہیں جی پھر گنبد خضرہ بھی غلط ہویا. یہ آپ نے اکثر مثال سنی ہوگی. تو یہ کانٹا بھی الحمدللہ آج تک کسی نے جرت نہیں کی, ہم نے بھی لکھ کے دور کر دیا. وجہ یہ ہے کہ تمام حق کرنے والے پر اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جو ہاتھ بات چھپاتا ہے. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ عرب کے جو یہ اس وقت بادشاہ ہیں, کاٹ کھانے والی ملوکیت, خلافت تو یہ ہے نہیں ہے, انہوں نے جو اپنے بادشاہوں کے نام کے اوپر دروازے بنائے ہوئے ہیں, باب الفہد, باب عبدالعزیز, یہ صحیح ہے؟ ہاری نہیں, یہ نہیں صحیح. تو گنبد خضرا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوایا تھا؟ صحابہ نے بنوایا تھا, تابعین نے, تبا تابعین نے, تبا تبا تبا تابعین نے, تبا تبا تبا تبا تابعین نے, نہیں. خود احمد بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے, اور میں تاریخ کی کتاب کا حوالہ بھی دے دیتا ہوں جس میں یہ پوری ڈیٹیل موجود ہے. یہ کتاب وفاء الوفاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 435 کتاب کا نام ہے. اور اس کے مصنف کون ہے؟ اس کے مصنف ہیں نور الدین علی بن احمد سمہودی المتوفا 911 ہجری, آج سے تقریباً 400-500 سال پہلے. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ گنبد خضرا کب بنا. گنبد بنانے کی ٹیکنالوجی قبل از مسیح ہے, اس وقت بھی اہل سلمانی بنا ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے 100 سال پہلے کا اہل سلمانی بنا ہوا تھا. لیکن کیا وجہ تھی صحابہ اکرام نے کیوں نہیں گنبد بنایا, کیوں نہیں وہاں پر عمارت کھڑی کی, اسی حجرے میں کیوں دفن کیا؟ وہ تو حدیث موجود ہے جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ, کتاب الجنایہ چیپٹر میں 10-18 نمبر حدیث ہے کہ ہر نبی کو وہیں پر دفن کیا جاتا ہے جہاں اس کی وفات ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حجرہ عائشہ میں ہوئی, وہیں آپ کو دفن کیا گیا. اس وقت وہ مسجد نبوی کا حصہ نہیں تھا, مسجد نبوی سے ملحقہ تھا. اب وہ توسیع کے دوران جو ہے وہ بدقسمتی کے ساتھ وہ سارا معاملہ جو ہے وہ کٹھا ہو گیا ہوا ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے بے رحمتی زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ لوگ جالی شریف کے آگے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیٹ کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس کی بجائے اس کو باہر ہی رہنے دیتے, کم از کم اس طرح کی بےدبی تو نہ ہوتی, وہ الگ ہی رہتا جس طرح پہلے تھا الگ. تو الٹا اس کی وجہ سے بے رحمتی ہو رہی ہے, پیٹ ادھر کر کے تو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں قبلہ رخ ہو گئے. تو یہ اب سمجھیں اس کی باتیں بھی سامنے ہیں. اب یہ چیزیں جو ہوئی ہوئی ہیں غلط ہے. دنیا جو ہے وہ بقدر ایفرٹ ہے, آخرت میں حساب ہونا ہے. دنیا میں تو یزید نے بھی 3 دن تک کے لیے واقعہ حرا کے دوران مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ دیے تھے, وہاں لید کرتے رہے تھے, 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی تھی. تو اب یہ کہیں گے اللہ کی مرضی سے ہوا ہے؟ اللہ کی اجازت سے ہوا ہے, مرضی سے نہیں ہوا. اس کا فرق سمجھیں. اجازت یہ ہے کہ آپ آرام کھائیں آپ کے پیٹ میں درد نہیں ہوگا. اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے پیٹ کو کہ آرام پہنچنے سے درد نہیں کرنا, لیکن آخرت میں فرمایا جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. دنیا میں وہ آگ نہیں ہے, دنیا میں یہ مورل لا ایکٹیو نہیں ہے, آخرت میں ہو جائے گا. اجازت ہے, مرضی نہیں ہے. نماز نہ پڑھے اجازت ہے آپ کو, لیکن اللہ کی مرضی اس میں نہیں ہے. اجازت کا لفظ اس لیے بولا جا رہا ہے کہ ایک نماز چھوڑ دیں لتر پڑے ہمیں, دوسری دفعہ مسجد میں پہنچے ہوئے ہوں, لیکن دنیا میں علاج ایکٹیو نہیں ہے. لہذا جو کچھ ادھر ہو رہا ہے دنیا میں مسجد نبی میں جو کچھ ہوا یا اس طریقے سے چلتا جا رہا ہے, اللہ کی اجازت ہے, مرضی نہیں ہے اس میں. اس کا فرق آپ سمجھیں. تو اب یہ گنبد کی ٹیکنالوجی قبل مسیح ہونے کے باوجود صحابہ کرام نے یہ معاملہ نہیں کیا. تو اب یہ علامہ سمودی لکھتے ہیں الوفاء الوفاء میں کہ 678 ہجری میں, کب 678 ہجری, 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے. 650 سال کے بعد ایک بادشاہ تھا مصر کا, منصور بن قلاغون صالحی. یہ بادشاہ اسی سال تخت پہ بیٹھا تھا. تو جس طرح یہاں بھی ہوتا ہے کوئی بندہ وزیر اعلیٰ بنتا ہے تو جا کے دربار پہ چادر چڑھا دیتا ہے, یہ اسی سال تخت پہ بیٹھا تھا. اس نے لکڑی کا ایک گنبد بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 650 سال کے بعد جا کے اجرے شریف کی مبارک چھت کے اوپر رکھ دیا. لیکن کیا علماء نے اس وقت ایکسیپٹ کیا؟ نہیں. آگے وہ لکھتے ہیں, اس نے کمال احمد برہان کے مشورے سے لکڑی کا گنبد بنوا کر حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھت مبارک پر لگا دیا اور اس کا نام قبہ رزاق پڑ گیا. اس وقت کے علماء ہر چند کے اس صاحب اقتدار کو روک نہ سکے, مگر انہوں نے اس کو بہت برا خیال کیا, حتیٰ کہ جب اس کام کا مشورہ دینے والا کمال احمد برہان معزول کر دیا گیا تو لوگوں نے کہا کہ اس کی معزولی اللہ کی طرف سے اس فعل کی سزا ہے کہ اس نے گنبد کا مشورہ دیا تھا. یہ میں نے نہیں لکھا, یہ لکھ رہے ہیں علامہ سمودی, بزرگ 500 سال پرانے. تو بزرگوں کے ماننے والے بزرگوں کی بھی مانے نا, ہمارے لیے تو وہ حدیث ہی کافی صحیح مسلم کی. تو یہ معاملہ ہوا. اب میں یہ آپ کو بتاؤں کہ اس کو بنیاد بنا کر اس طرح کے معاملات کرنا تو اس کی حقیقت خود بخود سامنے کھل جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں پڑھوں گا اپنا غصہ نکالنے کے لیے, صرف صحیح بخاری کتاب الفضائل انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1867 نمبر, صحیح مسلم کتاب الحج 3324 نمبر دی. سیدنا علی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مدینہ حرم ہے, جس نے مدینہ میں بدعت کو جاری کیا اس پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جس نے مدینہ میں بدعت کو جاری کیا. اب سرزمین عرب سے مزارات کا خاتمہ کس طرح ہوا؟ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ تقریباً 800 سے 1000 سال پہلے, پچھلے 750 سال سے عرب میں بڑے بڑے مزار بنے ہوئے تھے جس کی تصویریں بھی موجود ہیں ویڈیو کیمرے کی کھینچی ہوئی انٹرنیٹ پہ. جنت البقیع قبرستان میں بڑے بڑے مزارات موجود تھے. جو مزارات 1925 کے اندر جب عرب میں ریولوشن آئی تو اس وقت جب حکمران آئے تو علماء عرب نے ان کو مشورہ دیا کہ ان مزارات کو گرایا جائے. قبریں موجود ہیں, قبروں کے نشانات موجود ہیں, سب کچھ ہے, لیکن اوپر سے مزار انہوں نے گرائے اس صحیح مسلم کی حدیث کی بنیاد کے اوپر. اچھا, یہاں مزار گرائے اور دوسری طرف خانہ کعبہ شریف میں 4 مسلے سے پچھلے 500-600 سال سے انفی شافی مالکی حنبلی لادہ لادہ نمازیں پڑھتے تھے. اس کی تصویریں بھی ویڈیو کیمرے میں بھی موجود ہیں. یہ مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران جو ویڈیو بنی ہوئی ہے بن لادن کمپنی والی, اس میں گنبد خضرا کی تاریخ بھی بتائی ہے, اور خانہ کعبہ شریف والی جو ویڈیو ہے اس کے اندر انہوں نے وہ 4 مسلے بھی دکھائے ہوئے ہیں. 1955 تک موجود تھے, بعد میں توڑے گئے ہیں. اٹھا اسی وقت لیے گئے تھے لیکن اس کی عمارتیں بعد میں توڑی گئی ہیں. 4 مسلے ہر نماز لادا لادا پڑھتے تھے. پھر کہتے ہیں چاروں ہی اکپے, چاروں اکپے تو ایک دوسرے کے پیچھے کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ صحابہ کرام تو ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے علیہم رضوان. تو یہ بھی چاروں کا خاتمہ کر کے انہوں نے مقام ابراہیم پہ امام کعبہ کو کھڑا کیا. تو یہ مزارات وہاں سے ختم ہوئے. باقی یہ میرا اپنا ذاتی اجتہاد ہے, اس کے ساتھ کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے, کہ صحیح مسلم کتاب الایمان چیپٹر میں 373 نمبر حدیث ہے کہ قرب قیامت میں دین مدینے میں اس طرح لوٹ آئے گا, دو مسجدوں کی طرف, مکے اور مدینے کی طرف, دونوں کا نام لیا, جس طرح سانپ اپنے بل میں واپس آ جاتا ہے. 800-1000 سال پہلے کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 700-800 سال سے جو گمراہی پھیلی ہوئی یہ ختم کس طرح ہوگی. لیکن ایسے معاملات بنے, وہ جنگ عظیمیں جو پہلی جنگ عظیم میں ترکی کو شکست ہوئی اور معاملات کرتے کرتے وہ جس طریقے سے بھی ہوا, چاہے وہ عرب ریولیوشن تھی یا سلفی تحریک کی کامیابی تھی, کچھ بھی تھا, لیکن الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ ایک پازیٹو سامنے آیا کہ انہوں نے مزارات ختم کیے. اب تھرڈ لاسٹ ٹاپک ہے قبرستان جانے کا حکم اور مقصد کیا ہے. اگر ہم یہ دیکھیں قبروں پہ اتنی حدیثیں ہیں تو قبرستان جانے پر بھی پابندی ہونی چاہیے تھی. قبرستان جانے پر حکم کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کتاب الجنائز چیپٹر میں 2269 نمبر حدیث ہے کہ میں تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا کرتا تھا. پہلے منع کیا کرتا تھا, کیوں؟ اس لیے کہ قوم نئی نئی بت پرستی سے پھری تھی. اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جایا کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے. اس کے لیے قبرستان جانا لازمی جانا. اور یہاں میں ایک مسئلہ بھی بتا دوں, کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ جی مزارات توڑ دیے تھے تو گنبد خضرا کیوں نہیں اتار لیا گیا. اس پہ بھی لوگوں نے بڑی سٹوریاں بنائی ہوئی ہیں. جی گنبد بھی اتارنے لگے تھے, ایک سانپ آ گیا بہت بڑا, یہ جال آ کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے, اس سانپ نے نہیں روکنے دیا. تو بات یہ, آپ تو کہتے ہیں غوث زمین و سمان چلا رہا ہے, غوثوں کے غوث تو وہاں دفن ہے. حضرت حسن کی قبر, سیدہ فاطمہ, سیدنا حسن, سیدنا امام باقر, امام جعفر, یہ ساری قبریں کٹھی ہیں. اس کے اوپر اتنا بڑا مزار تھا جس کی شکل یہ باولک ملتانی والے مزار سے ملتی ہے. وہ اتنے غوث کٹھے دفن تھے, اس وقت تو سانپ کوئی نہیں ظاہر ہوا. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے, ایک نگاہ مار کے شہر ساڑ دیں دسن. ان کے جو غوثوں کے غوث ہیں ان کا مزار ہی اتار لیا گیا. وہ جی ایک سانپ ظاہر ہوا, گنبد خضرا نہیں اتارنے, یہ وجہ نہیں تھی بھائیو. گنبد خضرا کو اتارنے کی مین وجہ, نہ اتارنے کی یہ تھی کہ علماء عرب نے یہ کہا کہ گنبد خضرا جن لوگوں نے چڑھایا انہوں نے تو وبال اپنے سر لیا. مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کو اتارنے میں تردد ہے, ٹھوکا ٹھاکی ہوگی وہاں پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنی آوازیں بلند نہیں کرنی. آج بھی جالی شریف کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی ہے, ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پست رکھتے ہیں, اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے. ٹھیک ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر مزار شریف سے اس لیے گنبد نہیں اتارا گیا. اگر اتار لیتے نیچے چھت تو موجود ہے, یہ نہیں ہے کہ اوپر سے وہ ننگا ہو جانا ہے. وہ حجرہ عائشہ کی چھت تو موجود ہے. اور دوسرا فتنے کے ڈر سے بھی, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. صحیح بخاری کتاب الحج چیپٹر میں 1584 نمبر حدیث ہے, اور صحیح مسلم کتاب الحج چیپٹر میں 3249 نمبر حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کہا کرتے تھے, اے عائشہ تیری قوم اگر نئی نہ پھری ہوتی جاہلیت سے تو میں خانہ کعبہ کو توڑ کے حتیم کو کعبے کے اندر داخل کر دیتا, جن بنیادوں پر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبے کو تعمیر کیا تھا. لیکن مجھے خطرہ ہے کہ نئے نئے جاہلیت سے پھرے ہیں, ایسا نہ ہو کہ اس کو نیگیٹولی لے لیں. وہ آج تک حتیم باہر ہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتنے کے ڈر سے ایسی ایکٹیویٹی نہیں کی. لہذا اس حدیث کے تحت علماء عرب کا یہ جو اجتہاد ہے انہوں نے اس حدیث کے تحت کیا. باقی اس کے ساتھ کسی کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے, مجھے اختلاف ہے. میرے خیال میں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو, کیونکہ اس کی مثال دے کر لوگ پوری دنیا میں مزار بنا رہے ہیں, بلکہ اس کو کاپی کر رہے ہیں. لیکن چونکہ مسئلہ اجتہادی ہے ان کی نیت پہ بھی شک نہیں ہے, ان کے سامنے یہ معاملہ ہے. اجتہاد کی یہ خوبصورتی ہے. تو قبرستان جانے کا مقصد آخرت کی یاد, اور قبرستان جانے کی دعا کیا ہے. صحیح مسلم میں کتاب الجنائز چیپٹر میں 2257 نمبر حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کی دعا تعلیم فرمائی. السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین, وانا ان شاء اللہ بکم للاحقون, نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. اس کا ترجمہ بھی سن لیں, سلامتی ہو مومنین اور مسلمین گھر والوں تم پر, بے شک اللہ نے چاہا تو ہم بھی بھر کر تمہارے پاس لوٹ کر آنے والے ہیں. ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ کے حضور عافیت کا سوال کرتے ہیں. تو قبرستان جانا چاہیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جایا کرتے تھے اور ان کے لیے دعا بھی فرمایا کرتے تھے. اب ایک کریٹیکل مسئلہ اس کانٹیکسٹ میں وہ یہ ہے کہ جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1056 نمبر کتاب الجنائز چیپٹر میں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو کثرت کے ساتھ قبرستان جاتی ہیں. تو یہ بات بھی سمجھ لیں, اس حدیث پر امام ترمذی نے بحث بھی کی ہے. حدیث تو بالکل صحیح ہے اس کے مفہوم کے اوپر, کہ یہ ممانعت اس وقت تھی. دو موقف ہیں, ایک تو یہ کہ ممانعت اس وقت تھی جب تک سب کے لیے ممانعت تھی, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں میں قبروں پہ جانے سے روکتا تھا, اب اجازت میں عورتوں کو بھی عام اجازت ہو گئی. دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں, وہ عورتیں ہیں جو کثرت کے ساتھ جاتی ہیں, کیونکہ یہاں الفاظ استعمال ہوئے زوار, زیارہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا. زیارت القبور اور چیز ہے اور زوار القبور اور چیز ہے. کثرت کے ساتھ قبرستان جانے والیاں, ان پر لعنت ہے. کبھی کبھار اگر کوئی قبرستان چلا جائے تو یہ ثابت ہے, جائز ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں, کتاب الجنایہ چیپٹر 2256 نمبر حدیث صحیح مسلم کی, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بڑی لمبی حدیث ہے جس کے اینڈ پہ یہ ہے کہ میں اب جنت البقیع میں جب وہ پہنچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں اب ادھر قبرستان میں کیا پڑھوں؟ تو انہوں نے پھر کہا کہ یہ دعا پڑھو جو میں نے ابھی دعا آپ کو سنائی. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تیرا آنا یہاں حرام ہے. تو یہ واضح ثبوت صحیح مسلم کی حدیث کہ عورتیں بھی قبرستان جا سکتی ہیں لیکن کبھی کبھار, اکثر نہیں. یہاں تو معاملہ الٹ ہوتا ہے, مرد کبھی کبھار جاتے ہیں, عورتیں اکثر ہی پہنچی ہوتی ہیں. لیکن یہ بھی معاملہ ہے قبرستان کا. مزاروں پہ جانا مردوں کے لیے بھی حرام ہے, عورتوں کے لیے بھی حرام ہے. یہ ہے گوڑا فتویٰ. مزار پہ جانا حرام ہے. یہ بحث بعد میں ہوگی کہ ہم جو ہیں وہ اسلامی فلمیں دیکھتے ہیں, غیر اسلامی نہیں دیکھتے. مسئلہ ہے کہ سینما بنانا ہی غلط ہے. سینما جانا تو بعد کی بات ہوگی نا, سینما خود ہی غلط ہے. اور یہ فتویٰ ایک صحابی کا میں آپ سنانے لگا ہوں آپ کو, کسی وابی کا نہیں ہے, صحابی کا فتویٰ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے, کتاب الصلاۃ فی المکہ والمدینہ چیپٹر 1199 نمبر, اور صحیح مسلم کتاب الحج 3384 نمبر حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین مسجدوں کے علاوہ رختِ سفر نہ باندھو ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے. یہ نہیں ہے کہ سفر ہی نہیں کر سکتے, ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے. ویسے سفر جتنے مرضی کوئی کرے, کہ یہ پرٹیکولر میں فلاں جگہ پڑھوں گا تو زیادہ ثواب ہوگا, اس نیت کے ساتھ تین مسجدوں کے علاوہ سفر نہ کرو. بیت اللہ شریف, مسجد نبوی اور بیت المقدس مسجد اقصی, اس کے علاوہ نہ سفر کرو. اب یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں, یہ ایسا نہیں ہے کہ روزہ رسول پہ نہیں جا سکتا کوئی. مسجد نبوی شریف پہ جا کر دو نفل پڑھ کر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دینا یہ صحابہ کی سنت ہے. یہ بالکل معاملہ ڈیفرنٹ ہے. مسجد نبوی والا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. اور نہ ہم امام ابن تیمیہ کی طرح غلو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مسجد نبوی کی نیت کر لے گا تو بدتی نہیں ہوگا, اور اگر خالصتاً قبر کی نیت کرے گا تو بدتی ہو جائے گا. یہ کنڈیمنیبل فتویٰ ہے, یہ ان کی ذاتی رائے ہے. ایسا فتویٰ دینا نہیں چاہیے کہ قبر رسول کو اور مسجد نبوی کو کمپیئر کیا جائے. کیوں کہ وہ جو قبر رسول جس جگہ پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے کہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے, ریاض الجنہ ہے وہ, ٹھیک ہے. اس کی بہت بڑی فضیلت ہے, اور اس کا کچھ حصہ مسجد نبوی میں اور کچھ روزہ رسول والا حصہ. تو وہ مسجد نبوی کا بھی حصہ موجود لادا سے, اگر وہ پارٹیشن نہ ہوئی ہو تب بھی مسجد نبوی میں بھی ریاض الجنہ کا حصہ موجود ہے, جہاں وہ وائٹ کلر کا قالین انہوں نے الگ سے ڈالا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاض الجنہ کی فضیلت بیان فرمائی. المصنف ابن ابی شہبہ جو احادیث اور آثار کا مجموعہ ہے 38,000, دنیا کی سب سے بڑی آثار کی کتاب ہے, اس کے کتاب الجنایہ چیپٹر میں 11,793 نمبر اثر ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی مسجد نبی میں جاتے تو دو نفل پڑھتے, اس کے بعد روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر پڑھتے السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر سیدنا ابوبکر کی قبر پر السلام علیکہ یا ابا بکر, اور پھر اپنے والد کی قبر پہ جا کے کہتے السلام علیکہ یا ابا تا, اے میرے باپ آپ پر سلام ہو. تو قبر رسول پر جا کر یہ پڑھنا بالکل صحابہ کرام کی سنت ہے. یہاں سے پڑھنا ثابت کوئی نہیں, سوائے نماز میں السلام علیکہ یو نبی ہو, اور وہ بخاری مسلم کے الفاظ ہے, جب السلام علیکہ یو نبی ہو پڑھو گے اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا. ادھر سے بھی حاضر و ناظر کوئی نہیں ثابت ہوتا, وہ حدیث پوری پڑھتے کوئی نہیں. میں نے حاضر و ناظر والا مسئلہ بھی لادہ سے ریکارڈ کروایا ہوا ہے. اب میں جو کہہ رہا تھا مزارات پہ جانے کی ممانعت ہے, تو سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الجمعہ چیپٹر میں 1431 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ بڑی زبردست حدیث ہے, یہ سننی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تھوڑا سا رہ گیا بس صبر کر لیں, مجھے زیادہ اس وقت گرمی لگی ہوئی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوہ طور پر گئے, سنن نسائی میں کتاب الجمعہ چیپٹر 1431, کوہ طور پہ. کوہ طور وہ پہاڑ ہے جس کے نام پہ پوری سورت ہے, وطور و کتاب مستور, قرآن میں سورت, مبارک پہاڑ, اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی. یہاں تو بزرگوں نے تجلیاں فرمائی ہوئی ہیں نا. کوہ طور پہ کس کی تجلی ہے؟ اللہ. آپ ذرا سنیں فتویٰ. ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی حضرت ابو ہریرہ کی, اور وہ کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں آج کوہ طور پر گیا تھا اور وہاں میری ملاقات سابقہ یہودی عالم تابعی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعب بن احبار رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی. میں ان کو حدیثیں سناتا رہا اور وہ مجھے تورات سے آیات سناتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں اور دین اسلام کے بارے میں. ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آئے, انہوں نے فرمایا اے ابو ہریرہ اگر تو مجھے مل لیتا نا طور پہ جانے سے پہلے, اللہ کی قسم کبھی طور پہ نہ جاتا, کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تین مسجدوں کے علاوہ ایکسٹرانڈی ثواب کی نیت سے سفر مت کرنا, بیت اللہ شریف, مسجد نبوی شریف اور مسجد اقصی شریف. کوہ طور پہ جانا اس صحابی نے رسول اللہ کی نافرمانی کہا, تو مزارات پہ جانا اس سے بڑی نافرمانی, جو رسول اللہ کی مخالفت پہ بنے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا قبروں کو پکا کرنے اس پر عمارتیں تعمیر کرنے سے. تو وہ صحابی کیا, میں ایمانداری سے پوچھتا ہوں ان صحابی کو یہ مسئلہ پیش کیا جائے جو کوہ طور پہ نہیں جانے دے رہے, وہ یہاں سے جمعہ پڑھنے کے لیے داتا دربار یا ملتان شریف جانے دیں گے؟ کبھی بھی نہیں. یہ صحابی کا فہم ہے, وہابی کا نہیں ہے. لیکن جو یہ بات کرتا ہے وہ کہتے ہیں وہابی ہو گیا. دیکھو ظلم کی انتہا ہے. کتاب و سنت, ایک میں نے ادھر بہت بڑے ڈاکٹر صاحب ہیں ان کو پمفلٹ دیا, کہتے ہیں یہ صحیح لکھا لیکن یہ تو وہابیوں کا لگتا ہے. میں نے کہا اچھا تو یہ بخاری مسلم جو ہے یہ وہابیوں کی لکھی ہوئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ سب کو پتا ہے کہ حق کدھر ہے, یہ بات یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو ججمنٹ دی ہوئی ہے. یہ دنیا میں جب حدیثیں پڑھ کے کہتے ہیں نا یہ وہی باتیں جو وہ کرتے ہیں, تو ان کو پتا ہے کہ حد کہاں پر ہے. ہم بھی یہی حدیثیں پڑھ کے قبروں والی حدیثوں سے میں بھی چینج ہوں, مین لی جو ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ان معاملات میں, اب یہ آخری ایک گستاخانہ واقعہ میں سنانے لگوں, اس پہ کنکلوژن ہو گئی ہے دس کی. یہ میں انصاف سمجھتا تھا, ابھی بہت ساری چیزیں رہتی ہیں لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں. ریسرچ پیپر آپ کو ضرور ڈاؤن لوڈ کریں. ایک اور ہے قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ. ایک ہے اندھا دھند پیروی کا انجام. یہ تمام اس میں تمام چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ آئی ہیں, لیکن یہ آخری چیز حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ برزخی حیات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں زندہ ہے, لیکن ہمیں شعور نہیں اس زندگی کا. اب اس کو آڑ بنا کر لوگوں نے گستاخانہ واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوخ کیے. انڈیا پاکستان میں دو بھاری مکتبہ فکر, نمبر ایک بریلوی اور نمبر دو دیوبندی, ان دونوں کی متفقہ کتابوں میں یہ مسئلے لکھے ہوئے ہیں. دیوبندیوں کی جو تبلیغی جماعت ہے اس کا جو تبلیغی نصاب میں ایک چیپٹر ہے جس کا نام ہے فضائل درود اور فضائل حج, ان دونوں کے اندر یہ واقعہ شیخ زکریہ صاحب لے کر آئے ہیں. فضائل حج واقعہ نمبر 12 صفحہ نمبر 166, اور بریلویوں میں مولانا الیاس قادری صاحب فضان سنت میں مصافہ اور معانقہ کی سنتیں اور آداب, اس میں یہ واقعہ لے کے آئے. ان کا کوئی قصور نہیں ہے, یہ جلال الدین سیوتی نے نقل کیا ہے, پیچھے بزرگ نقل کر گئے ہیں, یہ اگلے والے بچارے ان بزرگوں کو بچا کے اپنا معاملہ خراب کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں شیخ احمد رفائی صاحب 555 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 550 سال کے بعد قبر رسول پر حاضر ہوئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میں مصر میں تھا میری روح آستانہ مبارک پہ آتی تھی, اب میں جسم کے ساتھ آیا ہوں, اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالیے, میں آپ کے ہاتھ کو بوسہ دینا چاہتا ہوں. اب مجھے بتائیں ولی اعوذ باللہ تعالی کہ یہ اگر آج ہر حاجی یہی ڈیمانڈ وہاں شروع کر دیں, کیا کسی سے ابھی نے ڈیمانڈ کی ہے؟ کسی سے ابھی نے؟ تو وہ کہتے ہیں 90,000 لوگوں کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ نکالا قبر مبارک سے باہر, انہوں نے اس کو بوسا دیا, اور ان 90,000 لوگوں میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے تاکہ بریلوی بیچارے سہم جائیں. یہ میں کہہ رہا ہوں ریکارڈ میں, کوئی یار شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی دیکھا ہے. وہ بھائی کدھر دیکھا انہوں نے؟ کوئی ویڈیو بنی ہوئی ہے؟ فوراً بزرگ کا نام لگا دیا تاکہ بندہ, بھائی میرے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. یہ بات کر رہے ہیں 555 ہجری, 8,000 سال پہلے, 800 سال پہلے بھی مسجد نبوی کے اندر 90,000 کا مجمع نہیں آتا تھا. یہ 90,000 کا مجمع, 1,000 سال تو بہت دور کی بات ہے, جھوٹ کے پاؤں. اور دوسری جو لاجیکل بات یہ ہے, سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. انہوں نے تو کبھی کبھی مبارک پہ جا کے التجا نہیں کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک باہر نکالیے. سیدہ عائشہ 47 سال تک اسی مبارک اجرے میں رہی ہیں، 58 ہجری میں فوت ہوئی ہیں، انہوں نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات نہیں کی، کسی ضعیف حدیث سے ہی ثابت کر دیں، صحابہ کے بارے میں ایسے واقعات نہیں ملیں گے آپ کو، کیونکہ یہ بعد میں مسئلہ ہوا ہے خراب، پہلے نہیں تھا۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات ہوئے۔ اب میں آپ کو آخری حدیث سنا کے جس پہ یہ کام ختم کرنا تھا، اور وہ حدیث صحابہ کا عقیدہ کلیئر کرے گی۔ کتاب الاستسقاء چیپٹر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1010 نمبر حدیث صحیح بخاری میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط پڑ جاتا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب کو لاتے اور کہتے، اے اللہ، جب تک تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے ہم ان کو بلایا کرتے تھے وسیلے کے طور پر، وہ دعا کرتے تھے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہو جاتی تھی، اب ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لائے ہیں اور وہ چچا دعا کرتے تو بارش ہو جاتی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عقیدہ امت کو سمجھا دیا کہ صحیح وسیلہ شخصی یہ ہے کہ جو شخص دنیاوی زندگی میں موجود ہو اس کے پاس جا کر دعا کروائی جائے یا اس کو بلایا جائے اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے، یہ ہے صحیح وسیلہ شخصی۔ ورنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ بھی جا سکتے تھے، جس طرح وہ بعض غلط واقعات مشہور کیے ہوئے ضعیف روایتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء راشدین المہدیین، سیدنا عمر نہیں گئے بلکہ الٹا۔ اور مزے کی بات جو میں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے اس میں الحمدللہ، اور بڑے علماء نے اس کو پسند کیا ہے، کہ بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے جو پانی کے چشمے جاری ہوئے تھے نا، اس میں ایک حدیث میں حضرت عمر بھی ہیں جنہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانی کا پیالہ ہے، آپ اپنی مبارک انگلیاں اس میں رکھیں نا، پانی کے چشمے جاری ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک پانی میں انگلیاں رکھی، اپنی انگلیاں مبارک، اور پانی کے چشمے جاری ہوئے، ہزاروں صحابہ نے پانی استعمال کیا، یہ معجزہ۔ اب حضرت عمر تک تو یہ بات بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پاؤں پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ شیخ ذکریہ صاحب اور لیاس قادری صاحب جو واقعہ لکھ رہے ہیں، حضرت عمر کو چاہیے تھا قبر رسول پہ جا کے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو برزخی آپ کے ساتھ زندہ ہیں، بالکل ہے الحمدللہ، لیکن اس زندگی کو انہوں نے یہ زندگی نہیں شمار کیا، تو آپ قبر مبارک سے ہاتھ نکالیے، میں پانی کا پیالہ لے کے آیا ہوں، اس میں رکھ دیجئے تاکہ امت سیراب ہو جائے۔ ان کو پتا تھا کہ اب ہمارے پروفٹ کے ساتھ ہماری ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی، اب وہ اللہ بچائے گا، اسی لیے درود شریف بھی یہاں سے شروع ہوتا ہے، اللہم صلی علی محمد۔ تو یہ بات سمجھیں، تو یہ گستاخی کے فتوے، بدعت کے فتووں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے آج حق بات کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، جو غلط بات میرے منہ سے نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دیں۔ اور وہ دعا پڑھ لیتے ہیں جو محفل کے کفارے کی دعا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔